Trójka budzi. Szaleją, szaleją, śmieją, się śmieją. Na granicy dnia i nocy, szał niebieskich ciał i manam. Jeszcze trochę leniwie, jeszcze trochę sennie rozpoczynamy dzisiejszą audycję Trójka Budzi. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz i realizująca audycję Irena Dan. Dziś jak co wtorek skład kobiecy i jak co wtorek budzimy soulem i funkiem, czasem przemycając coś z innych gatunków. Mam nadzieję, że dopisują Państwu humory, a jeśli nie, zaraz spróbujemy jakoś temu zaradzić, a dobra muzyka wydaje się być najlepszym pomocnikiem. What you want? I got what you need, baby. It's the funk. That funky funk. Feel that bounce in your feet. It'll make you jump. Take my hand, follow me, and shake your rump. Girl, shake your rump. That rump-a-dump. All around the world, everyone agrees universally. You got to get up to get down. Hands up. This body's feeling right. That's right. Don't you think about trying to sit it out? We're gonna dance. Get on down. As we ride on this magical trip, girl, come with me, I'll set you free. All around the world, everyone agrees universally. You got to get down to get up. Hands up, we'll party through the night. Check it out, girl. Once you figure out what I'm talking about, get on down. Cause there's a fire burning in me when I see your face. What you want? The way you move those hips so sweetly, you might burn down this place. What you need? I just need your loving to get lost in your embrace. Ain't nothing wrong with a little touching. So, baby, hit the floor, get on down. The Burrows i Baby Get Down to przed chwilą wybrzmiało na antenie radiowej Trójki. A ja, mili Państwo, przypominam o moim adresie mailowym, ponieważ bardzo chętnie się dowiem, jak spędzają Państwo dzisiejszy poranek albo końcówkę dnia, bo część słuchaczy pewnie jeszcze nie zdążyła pójść spać. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jest też numer SMS 71335. Już mam kilka porannych meldunków od stałych słuchaczy, na przykład od pana Michała z Warszawy, od pana Mariusza, od Nikifora. Są także podwójne pozdrowienia od Jurka dla Marysi i od Marysi dla Jurka. Pojawiła się także wiadomość, która wprawiła mnie w taki stan lekkiego rozmarzenia, którą napisał pan Dominik z Bydgoszczy, ale aktualnie w trasie. Dzień dobry, dziś wstaliśmy o 3:00 i właśnie z Trójką w samochodowych głośnikach zmierzamy na Bałkany. Przed nami całe 2 tygodnie bałkańskiej laby. Cel na dziś Balaton. Przyznam szczerze, że ogromnie zazdroszczę. Ale to oczywiście zazdrość pozytywna, więc życzę doskonałej podróży. A na dobrą drogę Gil Scott Heron i Brian Jackson. Hello Sunday, Hello Road. Yeah, yeah. Agent told me where I'm going, and Tom and Kegley got the map. The Steelers on my color TV, and Henry riding in my lap. I said, hello Sunday, hello road. Lord, what would my grandma say to see me out here loving music? So much that I live this way. But then again, she's right here with me, watching every place I go. Whoa, did you tell me it was my move? Yes, it is. Say hello Sunday, hello road. Hello Sunday, hello road. Manager, we had just couldn't manage you. That man is right along, and it's got me out here with my brother. And that's the thing that keeps me strong. Say hello Sunday, hello road. See life coming up on the town, and the children on their way to Sunday school. Sunday I met my old man. I was 26 years old. Oh, but it was much too late to speculate. Say hello Sunday, hello road. Hello Sunday, hello road. I've been digging life through my window. That's the way it's always been. The snow in Nashville, rain in Philly, no matter, back on the bus again. Say hello Sunday, hello Rose. Don't get down, try the optimistic side. Cause me and Stick done seen a lot of babies dancing to the bottle while we ride. It's sure no good being with the brothers. Carry good news wherever we go. Never let me get myself together, man. Say hello Sunday, hello road. Sunday, hello road. Piosenka pachnąca podróżą w nieznane. Hello Sunday, hello Road. Może być podróż na Bałkany albo gdziekolwiek indziej. A my zrywamy, proszę Państwa, kartkę z kalendarza i kalendarz podpowiada, że dziś 10 sierpnia, czyli 222 dzień roku. Słońce w znaku Lwa wzejdzie o godzinie 5.12, zajdzie o 20.10 i dzień będzie trwał 14 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Amadea, Blanka, Bogdan, Borysa, Filomena i Wawrzyniec. Oczywiście życzymy wszystkiego najlepszego solenizantom. No i mamy jeszcze dzisiejsze święta. Otóż dziś obchodzimy Święto Narodowe Ekwadoru, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości. I Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, czyli święto związane no właśnie ze świętym Wawrzyńcem, ich patronem. No to wszystkim tym, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo w górach, życzymy wytrwałości i cierpliwości i wszystkiego, co najlepsze. A dziś najlepiej dużo słodyczy i uśmiechu. I can't see my I can see myself living you i Aretha Franklin na trójkowej antenie. A ja mam dla Państwa dzisiejsze kalendarium. I na początek podróże i odkrycia. Otóż, proszę Państwa, w roku 1519 Ferdynand Magellan, czyli portugalski żeglarz i odkrywca, rozpoczął pierwszą wyprawę dookoła świata. Ekspedycja składająca się z 5 statków wyruszyła z Sewilli w Hiszpanii. Potem okręty pod dowództwem Magellana zawitały na wyspach Zielonego Przylądka, opłynęły Amerykę Południową, a następnie pokonując przesmyk nazywany na cześć podróżnika cieśniną Magellana, ekspedycja skierowała się na archipelag Marianów. A 16 marca 1521 roku dotarła do archipelagu filipińskiego. Magellan nie ukończył niestety wyprawy razem z załogą, więc ostatecznie ekspedycja już bez przywódcy dotarła z powrotem do Hiszpanii 16 września 1522 roku. Idziemy dalej, tym razem przenosimy się z Hiszpanii do Francji i do roku 1793. Wtedy w dawnym Pałacu Królewskim, Luwrze, udostępniono pierwszą ekspozycję dla zwiedzających. Widzom udostępniono 537 obrazów, głównie skonfiskowanych z dóbr kościelnych i królewskich. Kolekcja znacznie wzrosła w okresie napoleońskim, głównie dzięki łupom z terenów podbitych przez Napoleona Bonaparte. A jeśli już jesteśmy przy historii muzeów, to jeszcze zdradzę Państwu, że w 1846 roku w Waszyngtonie założono słynny Instytut Smithsona. Jest to największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych. Zbiory instytucji liczą ponad 142 miliony eksponatów. Znajdują się w nich m.in. cylinder Abrahama Lincolna, ogromny sztandar, który podczas bitwy pod Baltimore zainspirował Francisa Keya do napisania hymnu Stanów Zjednoczonych oraz list, który znajdował się w sterowcu Hindenburg podczas katastrofy i dotarł do adresata. No i to jest prawdziwy kawał historii. I mam dla Państwa jeszcze daty urodzinowe. Otóż tak się złożyło, że 10 sierpnia urodziło się aż 4 znanych pisarzy. W roku 1889 Zofia Kossak-Szczucka, w 96 Stefan Wiechecki-Wiech, autor felietonów pisanych Gwarą, przedmieść Warszawy. Rok 98 to natomiast urodziny Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, czyli autora Kariery Nikodema Dyzmy. I jeszcze rok 1952, czyli czas, w którym urodził się Jerzy Pilch, autor zbiorów opowiadań takich jak Pod mocnym aniołem, Tezy o głupocie, piciu i umieraniu, czy Sobowtór zięcia Tołstoja. I to oczywiście nie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze kalendarium. Druga część po godzinie 5, a na razie muzyka. Natalia Przybysz i Dzieci Malarze. Zanosząc się kanie, uszy bolały. dzieci, malarzy i Natalia Przybysz. To przed chwilą, mam wrażenie, że skutecznie umilało nam dzisiejszy poranek. Chwilę temu dostałam wiadomość od jednego ze słuchaczy informującą o podróży na Bałkany. No i widzę, że to była taka mała inspiracja dla Państwa, żeby podzielić się również swoją wakacyjną historią. Otóż pani Monika napisała, że na wakacje rusza za tydzień i tym razem rzuca wszystko i wyrusza w Bieszczady, jak to się ładnie mówi. I to jest bardzo dobry pomysł. Pan Zbyszek zapatrzył się natomiast w gwiazdy i to też wydaje się być dobrym pomysłem na spędzanie wolnego czasu. Oczywiście czekam na więcej wakacyjnych inspiracji. Proszę się pochwalić, jak spędzają Państwo te letnie miesiące. Ja przyznam, że od jakiegoś czasu spędzam wakacje na rowerze i to jest naprawdę doskonała forma spędzania wolnego czasu. Wiadomości proszę kierować na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A teraz tak, żeby Państwo nie zapomnieli, że mamy jeszcze trochę tych wakacji, Zalia i sierpień. Było mi całkiem przyjemnie, kiedy za rękę złapałeś mnie. Nie umiem przejść obojętnie, kiedy sprawiasz, że wszystko jest okej. Zostań, mów, kochaj, czuj. Wreszcie pojedźmy nad morze, tutaj przecież będzie nam gorzej. Złapiemy stopa na tripa, byle do chałup, a potem to chill out. I wydamy całe pieniądze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Zatańczymy nad basenem, znowu będzie lepiej. Dasz mi buzi przy zachodzie słońca, będzie cieplej. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy, nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Nic złego się już nie wydarzy. Spakujemy się w mały plecak, weźmiemy aparat, bluzę lub dwie. Powiedz, na co jeszcze czekasz, to ostatni moment, by wyjechać gdzieś. Nie myśl już, kochaj, czuj. I spędźmy ten sierpień w podróży, spróbujmy go choć o chwilę wydłużyć. Mamy to lato w walizkach, byle nad morze, a potem to chill out. I razem to będzie nam dobrze, zaśniemy na plaży, bo tam najwygodniej. Nie wracajmy do stolicy, nic nas tam nie czeka. Pojedźmy na zachód, wyślemy kartkę z daleka. I kupimy kliszę na stacji, wywołamy zdjęcia z wakacji. I kupimy kliszę na stacji, kupimy kliszę na stacji, wywołamy zdjęcia z wakacji. I kupimy kliszę na stacji. Nic złego się już nie wydarzy, tylko zostańmy na plaży. Bardzo mądre słowa. To była Zalia, a my sprawdzamy, czy dziś te plażowe plany będzie można zrealizować. I z tego, co widzę, dziś słońca niewiele. Czeka nas, szczególnie na południu Polski, zachmurzenie duże i umiarkowane, a w związku z tym, z tymi chmurami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północy do 28 na południowym wschodzie. Nad morzem nieco chłodniej, od 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Czyli plażowanie może być utrudnione, ale jednak 22 stopnie to jest chyba idealna temperatura do tego, żeby odpoczywać. Nie ufam nikomu, kocham tylko ty. Co na to zasłużyli, więc nie przepuszczę żadnej chwili, żadnej chwili. I powiekami. Powiedz to swoimi niepozałatwianymi sprawami. Chwilę wciąż pytam, jak sygnał satelita i ta różnica nie krąży po orbitach. Łapię chwilę słodziutkie, choć krótkie, bezpowrotne i ulotne. Paktofonika przerobione, ulotne chwile i ich zupełnie nowa wersja nagrana w ramach projektu Albo Inaczej. Powiem Państwu, że nie mogę się doczekać ich kolejnych przeróbek i kolejnych odświeżonych wersji rapowych utworów, bo za każdym razem wypadają naprawdę znakomicie. A teraz zerkamy w stronę nowości i na początek piosenka o bardzo śniadaniowym tytule, od którego od razu robię się głodna. Linia nocna i tosty. Tak przespokojnie mi przy tobie, powieki ciężkie, gdy jesteś blisko mnie, tak blisko. Nie umiem kłamać, bo przy tobie wszystkie myśli chcę mówić, mówię, więc codziennie ciebie chcę. Samego rana, choć znów nie wyrabiam się, a ty tak ciągniesz się jak tosty serca. Refren prosty, chociaż wokół znowu kruszy się, ty mnie nie znudzisz jak tosty. Nie chcę udawać nic przy tobie, gdy nas nie widzi nikt, wszystko pokaże ci. Powiedzmy, nie chcę się wstydzić. serca, refren prosty, chociaż wokół znowu kruszy się. Ty mnie nie znudzisz, jak tosty. Piosenka o miłości ubrana w śniadaniowy tytuł. Bardzo podoba mi się ta ich lekkość brzmienia i delikatny klimat. Chociaż teraz myślę tylko o tostach, a to uczucie wzmaga okładka singla, na której oczywiście widnieje tost. Co ciekawe, to jest okładka stworzona w domu przez członków zespołu, którzy w ogóle wydają się być samowystarczalni, bo często sami tworzą teledyski, no i pięknie sobie radzą w social mediach. Serdecznie polecam też zerknąć na ich konta w mediach społecznościowych, bo to naprawdę czysta radość. A my idziemy dalej, tym razem przeniesiemy się za granicę i słuchamy nowego singla Jordana Rakeya. From home, I found my peace alone. Besides, I see you and me all the time. For now, at least it's mine. I say, I did my best to stay afloat. It felt impossible. My way kept painting this picture differently. I'll take it as it goes. And though it's your style, even if I can't have to make me understand, I can never be aware. Similar love, similar love. Take back the smile, now I found my plan. Have to leave it all behind, I'm a shell. Summer love, summer love, summer love, summer love. Przyznam Państwu, że to jest jeden z moich ulubionych męskich głosów. Choć może nie tylko o głos tu chodzi, ale o to bardzo sprawne posługiwanie się tym głosem i umiejętność budowania nim emocji. To był Jordan Rakey w nowym utworze zatytułowanym Send My Love. Wydanym po dość długiej przerwie, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę, którą Jordan Rakey tworzy i wydaje pod swoim nazwiskiem, bo ostatnio działał także na przykład jako Dan Kai. A ten numer, który słyszeli Państwo przed chwilą, to już jest kwintesencja Jordana Rakeya. No to przejdziemy teraz, proszę Państwa, do tego, co zadziało się ostatnio w rapie, a wydarzył się na przykład album rapowej legendy, czyli NASA. King Disease 2, taki tytuł nosi ten album, a ja wybrałam z niego utwór, który podesłał mi przedwczoraj jeden ze słuchaczy, pan Karol z Łodzi. I jestem ciekawa, czy rozpoznają Państwo, kto w tym numerze gościnnie się udziela. One city, one country, one state. Some place to be nobody. Some place to be. Some place you wouldn't know probably. Yeah. Yeah. If Chappelle moved to Ghana to find his peace in a rolling where the service always roaming, I'm packing my bags and going. It's a challenging act. It's a balancing act. Visit beautiful places, it's more out here than the trap. Houses in Long Island, they always found him. House in the South, a nigga barely got out. Sunny LA, remember calls with Dr. Dre. He told me, don't let the palm trees fool you, nigga, be safe. Me and my higher self, we often would speak. Somehow we lost the connection, might meet a Joshua tree. And it's been bothering me. Too many wavy women, gotta log out of IG. Can't be my HDMing, no kidding. It's hard to move like a civilian. I write the truth cause I live it. Not like you musical niggas. We did it big and they biggest. They rather shoot than write tickets. What it feel like to go get it? What it feel like to go miss it? In one city, one country, one state. Some place to be nobody. Some place to be. Some place you wouldn't know probably. Some place to be nobody. Dog bought a plane, said let's go to Paris. That's where baguettes are from, French bread that's long and narrow. I like the other definition, rectangular carrots. The concept of this song is rather esoteric. This girl said in Grenada we should go get married. Broke the meaning down of the Virgin Mary. And you got your own place. My favorite part of the night when you text me that you made it home safe. I'm contemplating at the home base how I'm used to breakfast in the ghetto sipping OJ. That's a picture right there, a moment in time. Before anybody wanted a photo of mine. Before the internet energy and social decline destroyed the vibe, fooling us with the headlines. Keeping us blind. Vultures eat you alive. Take heed to the signs. Wishing I find one city, one country, one state. Some place to be nobody. Some place to be. Some place you wouldn't know probably. Some place to be nobody. All my time has been focused on my freedom now. Why would I join them when I know that I can beat them now? They put their words on me and they can eat them now. That's probably why they keep on telling me I'm needed now. They tried to box me out while taking what they want from me. I spent too many years living too uncomfortably. Making room for people who didn't like the labor but wanted the spoils, greedy, selfish behavior. Now let me give it to you balanced and with clarity. I don't need to turn myself into a parody. I don't do the shit you do for popularity. They clearly didn't understand when I said I get out apparently. My awareness like Keanu in the Matrix. I'm saving souls and y'all complaining about my lateness. Now it's illegal for someone to walk in greatness. They want the same, but they don't take risks. Now the world will get to see its own reflection. And the anointed can pursue their own direction. And if you're wrong and you're too proud to hear correction, walk into the hole you dug yourself, fuck a projection. See me in my freedom, taking all my land back. They said a lot against me, thinking I just stand back. I got my legs beneath me, I got my hands back. A lot of people sabotaged, they couldn't stand that. I turned the other cheek, I took blow after blow. There's so much crisis in the world, cause you reap what you sow. When you keep what you know is meant for someone else, the ditch you dig for them, you might just end up in yourself. I'm in the secret place, I keep a sacred space. They keep showing their hands, but keep hiding their face. If I'm a messenger, you block me, then you block the message. So aggressive, the world you made is what you're left with. Pride and ego over love and truth is fuck reckless. Y'all niggas got a death wish, the stupid leaves me breathless. Some place to be. Yeah. Ain't ducking nothing. Just might have to build my own city where y'all need a real nigga passport to enter. Miss Hill, we ain't going nowhere. They gonna have to deal with us. Make them uncomfortable. Yeah. Myślę, że już część z Państwa wie, kto się w tym numerze pojawił. Ja długo trzymać w niepewności nie będę. To oczywiście Lauryn Hill z grupy Fugees. Ale tym razem nie śpiewająca, ale rapująca i wydaje mi się, że tym razem, że razem z Nasem brzmią w tym numerze doskonale. Odsyłam Państwa do całej nowej, 14 już płyty NASA. 15 utworów, wielu gości, bo poza Lauryn Hill pojawia się na przykład Eminem, Charlie Wilson czy Hit Boy, także warto posłuchać całej reszty. Może nie jest to album na miarę Illmatic, bo ta płyta jest faktycznie legendą, którą ciężko przebić, ale to nadal kawałek bardzo dobrego rapu. No to jeszcze posłuchajmy jednej rapowej nowości. Azayah Rashad i Headshots. Thank you. porcja relaksu na antenie radiowej Trójki i odpowiedzialny za nią Isaiah Rashad. Zbliżamy się, proszę Państwa, powoli do godziny piątej i do końca, na szczęście, tylko pierwszej połowy audycji Trójka Budzi. I z tej okazji stały element naszych wtorkowych spotkań, czyli Stevie Wonder. I dziś posłuchamy czegoś z albumu In Square Circle, a będzie to utwór zatytułowany I Love You Too Much. I love you.